أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، كتابنا أفضله الله تعالى bize gönderdiği Kur'an azimşan, Kitabullah dedi, Kur'an azimşan. Ve ekdelil hadis, yolun en ekdeli, hadis Muhammed'in sallallahu aleyhi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Yani sünnen-i semirer. Kitapların en ekdeli Kur'an azimşan, yolun en ekdeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği yoldur. Bunlardan başka yolların hepsi kitaplar da öyledir, yollar da öyledir. Ve şerrül umuru muhtesadüha. Bütün işlerin fenası, muhtes olan, sonradan icat olunan, şeriatta, İslamiyet'te yeri olmayan hadiseler. Şerrül umur. Ve külle muhtesin bid'a. Her sonradan dinde olmayan şey, icat olunan, dinde olmayıp da icat olunan şey, bid'atın bid'at. Bid'at ile hiçbir amel kabul olunmaz. Bid'at ile yapılan amel hiç kabul olunmaz. Ve küllü bid'atin dalale. Her bid'at dalale. Peygamberin göstermediği yoldan bu da yoldur diye işte onun arkasında kılan bid'at içerisindedir ki dalalettir. Ve küllü dalaletin finnâs. Her dalaletinde akıbeti ateş. Cehennem diyor. Ve biz senedir muttasır ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl. El müslümûn ihvetin. لَا فَضْلَ لِأَحَدٍ عَلَىٰ أَحَدْ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ Resulullah s.a.w. Bugüne kadar okuduğumuz gerek müminler hakkında, gerek Müslümanlık hakkındaki hadisler hep terslere aittir. Teker teker. Müslüm böyle olacak, mümin böyle olacak. Müslüm, hiç kimse onun elinden ve dilinden eziyet görmeyecek. Ne elinden ne de dilinden. Mümin, her insan ondan emin olacak. Malına da, canına da. Malında, canında herkesin emniyetini kazanabilmiş insana mümin derler. Herkes de onun elinden, dilinden selametli olursa ona da Müslüman derler. Müslüman, Müslümanın kardeşi olunca ona katliyen zulmetmez. Ona katliyen tehlikeli yıllarda bırakmaz onu. Müslüman, Müslümanın kardeşi olduğu için bir hadisi olursa daima o hadisini yapmaya çalışır. Çalıştığı için de onun da hadislerini Cenab-ı Hak ihsan eder. Dünyada da ahirette de. Her kim Müslüman bir kardeşinin bir sıkıntısını, bir darlığını, bir meşakkatini giderirse Cenab-ı Hak da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından onu kurtarır. Müslüman, Müslümanın kardeşi olmak dolayısıyla ona hiçbir suretle hıyanetlik edemez. Bunu yalana nispet edemez. Bunu hiçbir suretle yardımsız bırakmaz. Bırakamaz yani. Muhtaç olduğu yerden muhakkak onun yardımına koşacaktır. Müslümanın, Müslüman üzerine ırzı da haramdır. Malı da haramdır. Kanı da haramdır. Takva şart bizler ancak bu içeridedir. İçerisini de ancak Allah bilir. Sen onun içerisine bakıp da hükmetmeye muktedir değilsin. Peygamber bile karışmadı. Peygamberin içine karışmadığı bir şeye sen nasıl karışıyorsun? Hatta o zaman birisini bir adam öldürmüştü de hasretiyle. Bu da iman ettim ben dedi. İttikten sonra öldürdü de. Resul-i Ekrem sordu. Neden öldürdün onu? İman ettim dedi bak. Bu yalancıktan dedi. Yardım mı içine baktın dedi. Şimdi bu Müslümanlık ve müminlerin fert fert kendi hareketlerini kendilerinin tanzim etmeleri. Bugünkü dersimizde el-Müslümun. Müslüman diye Müslümanların bir araya gelişinde Müslüman oldu. Bir araya geldikleri vakitte cemi olarak Müslümun. Müslümanlar nedir şimdi? Müslüman, Müslümanın kardeşi. Peki, Müslümanlar da kardeşlerler. Hep biz Arap, Türk, Laz, Boşnak, Kürt, ne kadar millet varsa tefrik yok. Hepsi kardeş. Bir dini, dinde kardeştirler. La fadle li ahadin ala ahad. Hiç kimsenin kimseye karşı bir üstünlüğü yok. Bunun parası çok. Bunun da malı çok. Bunun da kuvveti var fazla. Bunun da bilgisi var. Hiçbir farkı yok. İster paran çok olsun, ister malın çok olsun, ister bilgin çok olsun. Müslümanlar birdir, kardeşlerdir. La fadla li ahadin ala ahad. Hiç kimsenin kimseye üstünlük taslama hakkı yok. İlla bit takva. Ancak üstünlük takvada. Allah'tan korku ne nispetliyse üstünlük o nispetlidir. Onun ölçüsü de günahlardır. Günahlara karşı nasılsın bakayım? Günahlardan korunma ve kaçınma herkesin kendisinin bileceği, bildiği bir şey. Oradan günahlardan ne nispetle kaçınabiliyorsan takvan o kadar var demek. Kaçınamıyorsan takvan yok demek. Evet, takva. Takvanın adı var ama kendisi gaybün anne. Bizden gayet. Ben senin içini katlayacağım bizden. İz mahallühel kalp. Zira takvanın yeri kalptir. Gönüldür yani. Gönüldür. Gönülünce فَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَّقِ Hiçbir müttakiye caiz olmaz ki şu adam fena adamdır. Şu adam şöyle kötü adamdır. Şu adam böyle fena adamdır. Demesi hiçbir Müslümana caiz olmaz. En yuhakkıra Müslüman. Bir Müslümanı hakir gelmesi. Hiçbir Müslümana, tatbiyen müttaki Müslümana caiz olmaz. Çünkü onun içini Allah'tan başka kimse bilmez. Dış hareketler her ne kadar için aynasıysa da fakat için Allah'tan korkup korkmadığını Allah'tan başka kimse bilmez. Onun için bize düşen daima kardeşlerimize karşı husn-ü zan. Husn-ü zan. Onun için Bismillah. İnnellezine kalu Rabbunallah sümmestekamu. Allah dediler ve istikamet üzerinde oldular. İstikametin şartlarından birisi de Müslümanların birbirlerine karşı husn-ü zan etmeleridir. Su-i zan haram. Bu adam ne onu sen bilsen ben neler yapıyor o neler. Çeşit. Herkesin hakkında bir su-i zan aldı mı ucunu bulamaz. Su-i zan gider götürür seni cehenneme kadar. Onun için Müslümanın Müslümana su-i zan etmesi haramdır. Çünkü Kur'an'da Cenab-ı Hak ya eyyühellezine aminü tenibu kesiran mine zan. Su-i zandır. Su-i zandan çok kaçının diyor Allah. Bilmezsin canım. Sen görüyorsun onu şöyle yapıp da bu şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye hükmedersin ama bunların hiçbirisinin yeri yok. Onun için su-i zan haramdır. Mümine yakışan daima husn-u zannet. Husn-u zannet. Su-i zanlar birbirimizi ayırmaya vesile olur. Husn-u zanlar da birbirimizin toplanmasına sebep olur. Ayrılmak mı iyidir? Toplanmak mı iyidir? Şimdi bak bu alttaki hadis, bu üstteki hadisi daha güzel açıklıyor. El Müslümun, kardeş dedi yukarıda. Şimdi diyor ki El Müslümun terracül. Gül, vahid. Bir adam. 100 bin, 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon, 500 milyon, milyar. Ne kadar Müslüman var? Var. Her birisi dünyanın bir tarafında. Olsa var. Ama kerracülül vahid. Hepsi bir adam değil. Şu bizim cesedimiz var. Cesedimizdeki parçaların sayısını tam manasıyla bugün kimse söyleyemez. Söylemeler tahminden ibaret. Şu vücut kaç milyon parçadan teşekkür etmiştir kim bilir. Ama bu teşekkür bir araya gelmiş, bir vücut olmuş. Bu teşekkür bir araya gelmiş, bir vücut olmuş. Eğer şimdi el dese ki, ya bütün işleri ben görüyorum ya. Niye bu koca vücudun yükünü çekeceğim. Ayakta diyor ki, ben bütün işleri ben görüyorum ya. Nedir bu koca vücudun yükünü ben çeken? Ben de bir tarafa ayrılayım. Göz şöyle dese, kulak böyle dese, bunlar ayrılsalar, istiklal temin etseler, kendi başlarına çalışsalar, temin etseler, neye yarar bu? Bu dağılır gider bu. Yani hiçbir şey yarar. Ne el iş yapabilir, ne ayak iş yapabilir, ne göz kulak iş yapabilir. Perişan birisi, mahvup olurlar giderler. Bizim topumuz da bu öyleydi. Bir teşekkür kurulur. Yahu, yiyorlar paraları be. İsim ne varsınlar ya? Bitmez bu be. Deryada kızım bitiyor mu? Bitmez. Hüsnü zannet ya. Edemez. Bunu dağıdalım. Bu olmayacak bu teşekkür. Dağıdalım bu teşekkür. Dağıdalım. Bir başkasını kararız. Ona da vakti bitiyoruz. Yüzden. O da dağılsın. O da dağılır. Elin memleketlerindeki dinsizler, cemiyetler kurarlar, teşekkürler yaparlar. Yüzlerce sene, binlerce sene yaşatırlar. Müslümanlar bir araya gelip de bir cemiyet kurup da yaşatırlar. Ne ticarette, ne sanatta, ne başka şeyde. Çünkü içleri suizan ile dolu. İslam'ın usullerine uygun hareketleri yok. Hepsi kendi başına baş olmak istiyor. Yani bütün vücut nasıl ayrı ayrı ayrılmak istiyor. Bu teşekkürler de böyle ayrılıp ayrılıp kendi başlarına çalışmak istedikleri vakitte tıpkı böyle perişan olarak giderler. Onun için şimdi bak bu ne güzel. El müslimun kerracülül vahid. Bunu ezberlemek lazım. Hepimiz biliriz, işitiriz de. Fakat içimize girmemiştir hani. Dilimizde vardır. İçimize girmemiş. Onun için Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hutbalarında buyurdular ki ey dilleriyle iman et de iman henüz işlerine yerleşmemiş kimseler. Ya maşere men âme bilisani ve lem yedhulul iman fi kalbihi. Diliyle iman etti ama iman henüz içeriye daha girmemiş. Onlara hitaben bir hitabı da bulundu. Niçin? Terracülül vahid demek kolay. Demek kolay. Namazda imam Allahu Ekber der, o da kolay. Hepimiz uyarız imama. Ama şöyle bir işte gelin uyalım desek, herkes bir tarafa gider. Hiç kimse kimseye uymaz. Hele para işine geldi miydi, kıyametler kopar. İzahçılar diyorlar ki, ey innel müslümin felcetedil vahid. Müslümanların hepsi bir ceset gibidir. Keracülün vahid dediği bir ceset gibidir. Cesetlerimiz ayrı da. Ayrı ama hepimiz biriz. Sen bensin, ben de senin. Aramızda fark yok. Bunu benimseyip de, bunu içimize yerleştirip de, bununla gözlerimiz, kulaklarımız, bütün azalarımız bununla hareket edilirse, o zaman biz kerracülül vahid olur. Yoksa ancak ola ola dilde kalır. Şu bakımdan diyeceğim mi? İzleştik ya bağduhu. Mesela dişimiz ağrıyor. Başımız ağrıyor. Gözümüz ağrıyor. Ağrıyan gözdür. Ağrısın dursun. Ağrısın dursun. Dişimiz ağrıyor. Ağrısın dursun. Velen ki tırnağımıza bir şey oluyor. Ayağımızın son yeri. Ağrısın dursun. Yok. Onun o ağrıyla bütün vücut ilgileniyor. Rahatsız efendim. Ne konuşabilir, ne dinleyebilir, ne yatabilir, ne uyuyabilir. Gözüm ağrıyor. Ağrısın ya, yap uyuyor. İşte bak, rahatına bak yani. Yok, göz ağrıyor. Diş ağrıyor. Uyku yok. Rahat yok. Yiyse ne ya? Yok ya, iştahı da var ama ağrı, yiyemiyor. Rahatsızlık var. Senin vücuduna ne oldu? Karnın ne oluyor? Hadi bilen yere gezmeye gidelim. Ayakların gidecek. Sana ne? Yok canım, istemez bir yere gitmesine. Başıma ağrıyor, dışım ağrıyor, ne diyor? Yani demek bir ağrı için bütün vücut el birliği yapıyor. Uyutmuyor onu. Herkes iştirak etmiş. El, ayak, bütün azalar iştirak etmiş. O rahatsızlıktan dolayı hepsi rahat. Hepsi rahat. Şimdi bizim böyle bir rahatsızlığa iştirakimiz acaba var mı yok mu? Tabii bunu bir nispete de koymak lazım. Az çok bir ah ah, vah vah, çok yazık deriz ama içimizden mi deriz, dilimizden mi deriz? İkimiz ne kadar alakalıdır bu aha yahut vah vah. Öyle mi? Mesela cenazelerde olur. Haberimiz de olmaz. Komşudur, gitmiştir. Allah rahmet eylesin. Ne ararlar, ne sorarlar, ne biliriz, ne ederiz. Nedir camiden haberi var, ne bizim de ondan haberimiz var. Niçin? Ne öyle dağılmış. Yani tefessüh etmiş cemiyet demek tabi. Birbirinden haberi yok, birbiriyle ilgisi yok, birbiriyle alakası yok. Efendi, affedeceksin ya. Bir çocuk doğar, papaza giderler, çocuğu aforoz ettirirler ya. Çocuğu aforoz ettirir, papazını bir suya sokar, çıkarır, ne yaparsa yapıyor. Bu papaza gitmediyse o çocuk o gavur olamaz. Biz gavurluk istemiyoruz elhamdülillah. Bizden bir baba yahut dede olsa gerekler, dede. Çocuk ecnebi memleketinde dünyaya gelmiş. 2 yaşına herhalde girmiş, kocaman olmuş. Fakat kulağına ezan okunmamış çocuğu. Ecnebi memleket. Baba da genç, böyle sizin haberi yok. Anne de genç, onun da haberi yok. Dede gelince sormuş, ya çocuğun ezanını okuttunuz mu? Niye ezanı? Yani çocuk doğunca bir ezan okunduğuna. Hiç haberimiz yok. Hadi götürün hocayı da bir ezan okusun kulağına. Getirmiş kocaman. Ya sen bir ezan okumasını bilmezsin. Okuyordun evde ezanını oku çocuğunun kulağına. Hocaya getirmek şart mı? Müslüman dini tam dindir. Öyle papaz ihtiyacı olduğu gibi hocaya ihtiyaçlı değil. Kendin de okursun. Fakat bir ezanı okuyup bana iktidarımız yok. Ne diyeceksin? Ha? Bir ezanı okuyup sağ kulağına püf demeye, sol kulağına ezanı okuyup püf demeye iktidarımız yok. Bir ayetel kürsü okursun, 3 kulvallahu bir elham okursun, gulevzileri okursun. Ya Rabbi bunu sen şeytanların şerrinden, düşmanların şerrinden muhafaza et, hayırlı bir evlat eyle diye bir güzel de dua yaparsın. İşte o çocuğun da aparoz olur o. Aparoz değil de. Yani teşkil bulan. Vakti neyse. Yani bizim vücutlarımızın ne kadar parça olursa olsun hepimiz bir vücut gibi. Bir ceset. Ama bu dilde işte. Bunu fiiliyata getirebilmek iki baş memleket camilere bölünmüş. İstanbul'un aşağı yukarı hemen 1000 taneden fazla camisi var. Her caminde kendisine göre bir cemaat var. Bu cemaatler her ne kadar bölük bölükse de yine aynı cemaat birlik içinde hepsi bir yere tabi. Kitabullah Efdalül Hed, Hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iki yerde toplanması lazım gelir. Bütün cemaatler. Buna elhamdülillah ne yapalım, kusurumuz yok. Dilimizden bunu söylüyoruz. Cenab-ı Hak affetsin kusurlarımızı da. İçimizden de bunu söylemek bize nasip etsin. Ve hareketlerimiz de bu dillerimizdeki sözlere uygun etsin yani Cenab-ı Hak. Hareketlerimizin dillerimizdeki söze uygun etmesi. Bu sefer biz Kabe-i Muazzama'dan gelirken orada birisi bir dua tertip etmiş. Bizim Hacı Necdet Bey kardeşimize de bir tane vermişler. Bu da bana verdi. Güzel dualar, bizim okuduğumuz duaların bir kısmı da onda da var. Daha başka parçalar da eklemiş. Böyle bir dua tertip etmiş. Orada adamcağızın birisi. Alt tarafına 7 tane şey koymuş. Bu duayı okumalı ama diyor, 7 şartı var bunun diyor. Birisi sözün özüne uygun olacak diyor. Sözün özüne uygun olacak. Sözün başka, özün başka fayda etmez bunlardan diyor. La ilahe illallah ne kadar büyük bir mana taşır. Ne kadar büyük bir mana taşır. Muhammedur Resulullah ne kadar büyük bir mana taşır. Fakat bu manaya biz hiç yaklaşmıyoruz. La ilahe illallah deriz. İşte ne dedim ya? Teybe almışlar. Teybe güzel bir nasihat dinledi. Güzel bir zikir ediyor. Teybe almışlar bir yerin zikrini. Kur'an ve zikir okuyor. Dedim ya bu teybe sevap yazarlar mı? Acaba şimdi dedim. Teybe sevap yazarlar mı? Güzel okuyor ama. Tıpkı biz de teyp gibi olmuşuz. Odundan mı ibaretiz? Demirde parçasından mı ibaret? Tıkır tıkır tıkır tıkır teyp gibi konuşuyoruz. Fakat harekatımız bir türlü dilimize oynuyor. Ne birbirimize karşı hürmetimiz var, saygımız var, sevgimiz var. Bunun için bugün yine bir yerde gördüm. Rahmetli dedemin bir hocası varmış. Akke'ye sürgün edilmiş. Akke'den dedeme yazdığı bir mektubun başında efdalül ibadet es-samt. Bunu yazmış. En efsal ibadet sükuttur. İnsan evvela ibadet yapabilecek insanın sükutu öğrenmesi lazım. Konuşmak kolay. Fakat bu sözleri zayi etmek ne kadar parayı zayi etmekten çok fazla farklı. Canı zayi etmekten çok farklı. Bu can bize emanet. Bu nefes bize emanet. Bunu boşu boşuna faydasız yerlere malayani diyorlar yani. Malayani boş yerlere harcamanın ne kadar fena olduğunu bilebilsek yani. Bu ancak önüne sükut ile geçilebilir. Yoksa konuşmaya kalırsa konuş da konuş. Meydanlar boş şimdi. Herkes istediği gibi konuşuyor. Sen de konuş ne olur. Onun için el-müslimun kerredülül vahid bize işteka bağduhu işteka külluhu. İşte bazı yer mesela dırnağınız, parmağınız, ayağınızdaki bir ufak yer. Çıban çıkmış, bir şey olmuş, bir yara olmuş. Ağrısızlar, bütün vücut müstarip. Bütün vücut ama. Külluhu diyor. Bütün vücut müstarip. Bu böyle değil midir? Tabiatıyla. Böyle olunca Müslümanın da böyle olması lazım. Her Müslümanın derdiyle Müslüman dert ortağı olacak. Her Müslümanın acısıyla Müslüman acı ortağı olacak. Her Müslümanın ıstırabıyla her Müslüman ıstırap içerisinde olacak. Yoksa benim rahatım iyi, keyfim iyi, efendim ne olacak? Dünya yansa hatırım yok. Yaşıyor, yaşa. Bu Müslümanlıkta yok. Bu cuma işte nasip çatal bir camisinde namaz kılmakmış. Hoca efendi güzel bir naz vaaz ediyor. İstersen dedi odalar dolusu altının olsa, odalar dolusu altının olsa, çok paran olsa, israf haramdır dedi. İsraf haramdır. Aziz kardeş, sözümü düz dinemezsiniz ama yine ben söyleyeyim size. Sakın bu deniz kıyılarında yazlıklara özenmeyin ha. Yazlıklara katliyen özenmeyin ha. Ne kadar paranız çok olursa da olsun, orada alacağınız, vereceğiniz paraları, orada alacağınız havayı zehir yutacaksınız orada, zehir. Çoluk çocuğunuzu da zehir yutturacaksınız. Sonra o sizin çoluk çocuğunuzdan siz hayır bekleyemezsiniz. Teneffüs edecekten yer istiyorsa memleketin birçok geniş yerleri var. Git köylerden bir köye, efendim git sahralardan bir sahraya, içerilere git. Orada, oradaki kardeşlerin haliyle hem hallen, onlardan ders al, onlara da ders. Deniz kıyısında günaha, boydan boya günaha batmaktan başka bir fayda yok. Hem o paracıkların zayi oluyor orada. Ama söz cinnetinin imkanı var, katliyen. Buradan çıkın, gidebildiğiniz kadar gidin. Bu yazlıklar yapılmış, mükemmel, kocaman kocaman derya gibi. Herkes anadan doğma cıvlak. Yaşamak havasında. Nefes alacak. Bunların işte şeyler gibi uzanmışlar. Vücutları da meydanda. Ne o? Güneş banyosu yapıyor. Güneşten istifade edecek. Allah'ın şu güneşe verdiği faydalar bize de tesir edecek. Biliyor musun? Sallallahu aleyhi ve sellemin metiyesini der ki Allahümme salli ala Muhammedin bahri envarik. Bu deniz sudan ibaret, tuzlu su. Resulullah'ın denizi, nur denizi. Bahri envarik. Nur deryası yavrusu bu Resul-i Ekrem. Ve aynı inayetike ve şemsi hidayetike. Aynı zamanda hidayetin güneşi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bu vücudunu besleyeceksin de güneş alacaksın da o en büyük pehlivanlar var. Adamı bir vuruşta yere yıkıyorlar. Bir tokatta yere yuvarlıyorlar. Bunlar aslandan da kuvvetli olamazlar ya. Asıl sen imanının kuvvetine bak. Veysel Karani'yi tarif ederlerken yıldız bir adammış. Zayıf dünya. Fakat bugün 1300 küsur sene geçmiş, bütün Müslümanların dilinde destandır Veysel Karani. Hem okumamış büyük yazması da yoktur. Fakat duaları o kadar büyük ve şah-ı eserdir ki, Biz bugün onun dualarını okumaktan bile aciziz yani. Çoban adam. Kıymet de veremeyiz. Fakat içindeki iman, işte malum hepiniz biliyorsunuz, Resul-i Ekrem, hırkasınızı Hazreti Ömer vasıtasıyla ona gönderdi. Bu da Ümmet-i Muhammed'in affı için sizeye kapandı Cenab-ı Hak'tan. Böyle bir lütfa mazhar olan Veysel Karani çok zayıf bir adamdır. Ama o mübarek güne cihatlarla dolaşa dolaşa bizim memleketlerimize de kadar da gelmişler. Galiba Çiğirt'te şimdi camisi falan yerde var burada zannederim. Allah şefaatlerimize mazhar etsin. Vücutların kuvvetinde iş yok aziz kardeş. İbanın kuvveti, aklın kuvvetine bak. Herif bugün aya gidiyor, aklı var işte kuvvetli bak. İmanı olsun olmasın, orası bize ait değil. Fakat aklıyla birçok şeyler bulup aya gitmek, aydan da daha ileriye gidecek. Bugün envai çeşit işte fenleri çıkarmışlar gözümüzün önünde dolursa. Biz bunları paralarımızı veriyoruz, seyrine bakıyoruz bunların. Bizim kafamız yok mu ya? Yoksa bu kafaları kesip atalım mı? Niçin çalışmaz bizim kafalarımız? Onlar bizden başka insan mı yani? Allah'sız, peygambersiz adamlar ama kafalarını çalıştırıyorlar, gene dünyanın saadetine nail olmaya çalışıyorlar. Biz Müslüman olduğumuz halde Allah'ın en sevgili bahtiyar kulları izliyoruz, peygamberimizle de övünüyoruz, kitabımızla da övünüyoruz ama bugün esir bir halde, mahkum bir haldeyiz. Ekmek vermezlerse aç, su vermezlerse de perişan bir haldeyiz. Kerregül vahit, nasıl Müslümanlar için tutmuyor birbirlerini? Biz birbirlerimizi tutsak, bugün onların hazinelerinden daha büyük hazinelere sahip oluruz. Onların kuvvetlerinden daha büyük kuvvetlere de sahip oluruz. Onlar aya gidiyorsa biz de güneşe gideriz. Arada. Ama bu içimizdeki fesatlık bize rahat vermiyor. Şimdi ne acı, ne acı. Bugün fen devri. Şu memleketteki adlarını bilemeyeceğim ne diyeceğim bunlara. Mücadeleciler, birlikçiler, şuncular, buncular diye kaç tane parça var. Siz hepiniz Müslüman mısınız? Müslümanız elhamdülillah. Davamız ne? İşte Müslümanlık istiyoruz. Şöyle yapalım diyoruz. Niçin birleşmiyorsunuz? Niçin birleşmiyorsunuz? Herkes kendi davasında mısır? Ya siz hep benim arkama gelin. Canım senin arkama geleceksin, sen bizim arkamıza gel. Yoo gelemem. Öyleyse kardeşlik nasıl olur? El-uhuvveti bil-muvâfakati. Kardeşlik ancak uygulamak, uymak ile muvâfakat. Uymak, uyulmak değil de kendisinin uymasıyla olur. Birader bugün şöyle yapalım, böyle yapalım. Tekey yapalım kardeş. Tekey yani. Muvâfakat tekey. Tekey ile kardeşlik teşekkül eder. Tekey ile kardeşlik teşekkül eder. Tekey diyemiyorsan kardeşlik teşekkül eder. Mücadele değil. Ne partisi kurarsan dur, ne cemiyetini kurarsan. Sopayla insan insan olmaz. Sopayla insanların şeyin altına gider mi ya? İnsan insandır. Hayvanı bile sopayla hakkından gelemezsin. İnsan sopayla olur mu? Akılla, fikirle, ruhla, bilgiyle yapacaksan mücadeleyi böyle. Yalnız şu kadar var ki geçen gün bir şey yollamışlar. Burada Müslümanlığı ele almış adam. Diyor ki Müslümanlık kelimesi makul. Bak Müslümanlık kelimesi nasıl gelmiştir? Müslüman selamet var. İslamiyet'te uygunluk var. İslamiyet'te kardeşlik var. İslamiyet'te birlik var. İslamiyet böyle çekti insanları. Mücadelede kavga var, dövüş var, zorluk var. Efendim tehdit var, dövüş var. Bunlar ne olur? Müslümanlık niçin yapmadı bunu? Müslüman dedi ya, kardeşlik var Müslümanlıkta. Sen ne gel? Bak selamet ver, kimse kimseyi incitmeyecek dedi. Kimse kimseyi rahatsız etmeyecek dedi. Herkesin malı, canı, ırzı, mukaddestir, haramdır dedi. Sen ise ters yoldan görüyorsun. Böyle olmaz. Niçin birleşmiyoruz? Birleşemeyiz. Hepimizin içinde bir kurt var. O kurt bizi yiyor, bitiriyor. Biz Müslümanlıktan hep zannediyoruz ki Müslümanlık benim bildiğim gibi, başkasının bildiği gibi değil. Yahu bırak onu, bu davayı bırak. Kitaba uy sen. Kitap ne diyor? İnnemel müminüne ihvetim mi diyor kitap? Diyor. Peygamber de el müslümanın ihvetim mi diyor? Diyor. Sen daha hala niçin ayrılık yapıyorsun? Niçin ayrılık yapıyorsun? Olur mu bu şey? Allah affetsin kusurlarımızı. Bu birlikçilik değil, birlikçilik var yani. Birlikçilik değil, yıkıcılıktır bu. Ama adını birlikçilik olmuş. Yalan. Bak diyor ki, keşşecereti, Müslümanlık bir ağaç gibidir. Müslüman. Ağaç birdir. Kök var. Dalı, yaprağı, çiçeği, hepsi ayrı ayrı. Meyvesi. Hepsi ağaç meyve olur mu? Olmaz. Hepsi yaprak olur mu? Olmaz. Kimisi dal olacak, kimisi diken olacak, kimisi çiçek olacak, kimisi meyve olacak, kimisi erken dökülecek, kimisi de tutacak, sen de yiyeceksin. Hepsi ayrı. Ama bir ağacın meyvesidir. Hepsi çeşit. Ve ağaç izâ durribe usnü min a'ba'ni hâsı. Dalların birisini aldın, şöyle çıkıştırdın. Bu dal cımıldamakla kalmaz. Bütün ağaç sallanır. Senin için ben bu dalı çekiyorum, bu dal sallansın, öteki dallar sallanmaz. Yok. Çektin miydi, bütün ağaç çekenin kuvvetine göre sarsın. Birlikleri vardır yani. İrtibatları vardır birbirleriyle. Birbirleri irtibatları olduğu için böyle acıyı hissederler. İhtezze külliha bittiharrık. O sallamakla her tarafı ağacın az çok bir sallantıya maruz kalır. Diyor ki Resulullah'ın sözüne gelince el-müslimun kerracülü'l-vahid, bütün Müslümanlar bir kişi gibidir. Bunun cesedi vahidi de var ama burada yalnız recülü vahid diyor. Recülü vahid deyince yani kadınlık ayrıdır gibi bir şey anlayamazsın. Cesedi vahid bize daha uygun tabirle bir ceset gibi. Kadın, erkek, çocuk, büyük, hepsi bir. İzeşteka şikayet ediyor. Uzun bir uzuv. Min a'ba'ihi. Azalarından bir uzuv. İster içeride, İster dışarıda, azalardan bir ağza el meşru alel ekdam ile camilere, cemaate yani. Cemaate ayaklarıyla gidiyor. Şimdi otomobil de var. Ben otomobile bineyim de yorulmadan gideyim. Mafya otomobilde de bir hareket varsa da asıl burada ayakların harekatı. Alel aktan demiş. Derdi ki alel merakit derdi. Demedi. Merakit binekler. O zaman da vardı binekler. Atı var herkesin. Merkebi var. Demesi var. Bir şeysi var. Onlara da bindir. Gidilebilirdi pekala. Ama öyle demedi de alel aktan. Ayaklarıyla yürümek. Geçenlerde bir doktor beyden dinledim. Amerika'da bir hastalık türemiş. Hastalığı tetkik etmişler, bulamamışlar bir türlü ipin ucunu. Ya demişler ki yemek gayet mükemmel, refah gayet mükemmel, her şey çok mükemmel. Bu hastalık nereden geliyor bu adama? 550 kişi de bu tetkikatı incelemişler, ipin ucunu bulamamışlar. Demişler bir de yoksul memleketlere gidelim de demişler, orada bakalım bu hastalık. Nereden geliyor? Onlar orada arayalım. Bakmışlar o memlekette o hastalık. Fakirlerin memleketine o hastalık yok. Araştırırken onun adını ferahlık hastalığı koymuşlar. Rahatlık hastalığı. Çünkü sabahleyin kalkıyor, otomobil kapının önünde hazır, biniyor, dairesine yahut iş yerine gidiyor. Oradan iniyor, koltuğuna oturuyor. Hareket yok. Telefon da yanı başında, işini orada hallediyor. Fakat vücudun bir hakkı var. Aslında hakkı var. Atı ahırda besleyemezsin. Mutlaka ahırda beslediğin atı bir saat koşturmak, gezdirmek mecburiyetindir. Atın hakkı. Gezdirmezse ayakları tutulur abi. İnsanın da hakkı var. Ayaklarını yürütecek. Bu yürütmeyi yapmıyoruz. Hiç olmaz. Mescide giderken ayaklarımızla yürüyerek giderken hem vücudumuz istifade eder hem de attığımız ayaklar müsbetinde sevap alır. Camiye ne kadar uzaksak da o kadar da çok sağ olur. Ama bu gençlik devresine uygun gelir. Ehtiyarlıkta da ister ki caminin yanında olsa da elinde gelir. Çünkü uzak gelecek gitmeye gözü kesmez artık. Bir gün gitse de ikinci günü, üçüncü günü giremedik hale gelir. Zordur ihtiyarlık. Allah hepimize sağlık, afetler ihsan buyursun. Onun için gençliğin kıymetini bilmeli. Gençlikteyken öyle pek rahata düşmemeli. Azıcık vücuda yormalı, çalıştırmalıdır. Nasıl? Çalışan demir pas tutmaz dedelerimiz demiş. Azıcık toprakla uğraşmalı. Bizim bir dişçimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Bir doktora gitmiş, muayene olmuş. Doktor bey bakmış, ooo maşallah demiş, sen çok sağlam bir vücuda maliksin. Ne yapıyorsun böyle? Demiş, birer razım var. İşte akşam dişçi kendisi diş zamanı gitince giderim bahçeme, uğraşırım o tarlalarımla, topraklarımla. Öyleyse demiş, ben de alayım bir parça yer de demiş. Ben de uğraşayım böyle bir toprakla. Demek toprak insanı biraz çalışınca kuvvetlendiriyor, sağlamlaştırıyor demiş. Binaenle bu şehir halkı bazı o kabalı çarşı denilen çarşı felaket yeri. İnsan üç kuruş için canını orada harap ediyor. Hava almaz, güneş görmez. Efendim ne o para kazanacak. Allah Allah. Keffaratün yüzünü bakmak. Keffar. Orada İkarik hadiste Allah'ın rahmetine darg olurlar dedi. Allah'ın rahmetine darg olurlar. Bunda da diyor ki böyle yürüyerek camilere, cemaatlere devam eden insanlar için kefaratın yüzünü adımları günahlarına kefaret. Bir mesela bir yemin ediyorsun diye yemini bozmak için kefaret diyorlar ki 10 miskine bulacaksın. 10 miskine işte bugünkü kutla üzerine 10'ar liradan 100 lira vereceksin. Bunu vermenden olmaz. Kefareti olmuyor. Ramazan'da yaptıysan 61 gün oruç tutacaksın diyorlar. Yahut 61 danesini doyuracaksın diyorlar. Bu da bizim bir sürü her gün yaptığımız günahlar var. En çok günahımız boş sözleri konuşumuz. Boş sözlerle vaktimizin geçirmesi günahların başında gelir. Onları defterlerimizi elimize verseler de bizim şimdi bir arkadaş gelmiş Arabistan'dan. Bir sep getirmiş. Belki siz de dinlemişsinizdir şimdi. Bunun yeni bir icadını yapmış Amerikalılar. Şimdi burada konuşurken hepimizin resmini de alıyormuş. Televizyon gibi. Diğer tarafta herkesin resmini göstererek de mesela şimdi benim resmimi almış sizden beraber. Beni konuşturuyor, siz de dinliyorsunuz. Böyle gösteriyorum şimdi bu. Bu televizyonun bir ufağını yapmış adam demiş. Yarın da Japon bunu taklit edecek. Ne olacak dünyaya? Şimdi bu da Allah Teala'nın içimizde bu mevcut. Bu televizyonda ne yetmedi? İşte bu da attığımız adımlar yaptığımız günahlara kefaret olur. Yoksa bizim defterlerimizde yer bulunmaz inan olsun. Belki hatalıdırmışız ya. Yani o kadar günahın içerisindeyiz ki. Melekler de aciz yani günahlarımızı yazar. İşte o boş sözlerimiz kafi. Yaramaz sözlerimiz kafi. Hatır kırıcı, gönül yıkıcı, şaka dediğimiz laflar kafi bize. Kafi. Onun biz alt tarafına bakmayız. Menfaatimiz nasıl icap ediyorsa öyle konuşuruz. Ama onun günahmış, sevapmış orası ayrı. Kefaratül zünub. Günahlarımızın kefaratı. Ve isbâhul vudu sebep. Kışkırmış. Evde de olsa yahut camiye de gelseniz rüzgar bir taraftan, soğuk bir taraftan bir abdest alacaksınız ama nasıl alalım? Hemen şöyle çabucaktan ıslanıp camiye giriverelim soğuktan. Yok. Burada mükemmel abdesti yazın nasıl alıyorsan kışın soğukta da aynı şekilde güzel bir abdesti üç defa böyle güzel güzel yıkayarak almak. O da nedir? Ve intizaru salatı ba'de salah. Namazı kıldıktan sonra ikinci namazı beklemek. Bunların hepsi günahlara kefaret. Hani otomatik günahlarımız kendiliğinden silinir. Mesela tep makinesi şimdi bugünkü sözü alıyor. Her günü bir daha almak istiyor. Onun bir taraftan siliyor, yenisini alıyor. İşte bizim istiğfarlarımız, bu camilere girişlerimiz, nasihatları dinleyişimiz, efendim yaptığımız diğer hayrat, hasanatlar, abdestler, namazlar bunlar da otomatik siliyor bizim günahlarımız. Allah Teala'nın rahmeti de tek mi bol tek mi? Tek mi bol? Tek bol yani. Onun tasvire